أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة القصص دا دو اجتماع آيات سخشرو پراتي اجتماع آيات دا ختم شو. دا جه درس رابط دا ما قبل سر پجي كده چه دا حق جريان دي هغه سلسله ده د قصې د موسی علیه صلات و سلام چې د فرعون سره پیښه شوې ده. نو په مابینځ کې هغه د د فرار مسله راغله چې دلته مړی وکی او رسوا سو سړیا د آل ورته راوړي چې په پارلمان کې پر تا باندې فیصله د مرګ وتلې ده وژنې. نو زه ستا دپاره خیر خوایم که شکه د علاقه پرېږده ولاړ شي. نو دوی چې هم را روان شول فخرج منها خائفا یترقب اخیری آیات دغه و د تیر درس. نو دوی د دغه ښار څخه چې د مصر دی په داسې حال کې وتي چې بیرېدی هم او څار یې هم کاوه شاوخوا چې نه به دا یو ځای ګرفتاره نه سي څوک د یو خوا څخه حمله در باندې ونه کړي. ترقب معنی خپله نگهباني یې کول انتظار یې د دغسې شی درلودی چې نه به یې دا حمله ونه سي. او دا دعا یې وکړه ول قال رب نجني من القوم الظالمین د دغسې باره ویل ای زما ربه ما د دې ظالم قوم څخه خلاص کړي. نو دوی خوس پر نامعلوم لور روان دي اسې سي د ښاره څخه غورځي. مابینځ کې د ښاره څخه چې راووتي په دشت کې بره دوې لارې درې لارې په مخه ورغلې. یوه د منځ لار ده چې د عام خلک پورې ځي، یوه یوې خواته یو کوچنی کښ تللی دی بل بلې خواته. تفسیر شریف وایي وایي ده بره د مابینځ لاره غوره کړه پای اخیستل.

موسی علیه السلام بار پښتنه ځنی وکړل. دا به ته نه وایې چې موسی علیه السلام د پردیو ښځو څخه پښتنه څنګه کولی. پلار خدای ډېر ضعیفه دی په دغه وخت کې، بل خو نو هغه د نبوت استعداد په کښې کې دی، په نفس کې یې خپله یاسې بده غوښتنه نه ورته راګرځي، ساده لکه سړی چې دیونه را څه پوښتنه کوي. نو قاله وی ویل ما خطبو کوما، ما خطبو څه شان دی کوما و تش در څه در پیښه ده؟ خو ګرده هغه دې خپل شیان دا میوې شوبې خپل راکېسته سې هغه به مو به وچوار بس یې هلته نو ته سې ولې راګرځوې چې نور پرېږدي. قالتا دغو دوو ښځو ورته وویل لا نسقي، موږ اوبول نه کوو د خپلو میږو حتی تر هغه وخته نه کوو یصدره چې رجوع کوي الرعاء دغه شپنیان. دا رعاء جمع د راعي، د راعي به دا شپانه ته وایي چې میږې پی برل چې دغه شپنیان ګرده د دغه ځای رجوع ونه کړي، موږ تر هغه وخته خپل پسونه وو دا میږې نه اوبوو. لا نسقي، موږ اوبول نه کوو د خپلو مویشیو حتی تر هغه وخته یصدره چې ګرځي بیرته رجوع کوي د جسا څخه الرعاء شپنیان. دلته یو سوال دار وارېږي چې معنا نو ضرورت یې څه دی چې دلته دونه قدر پرهیز کوي چې دا شپنیان دلته یې ته ورځې نه، او نو بیا به میږې راایستل دي بل څوک نور په کور کې، هغه عذر هم وایي و ابونا شیخ کبیر چې دا چې موږ میږو سره راوتلي دا بیا زموږ مجبوریت دی، پلار مو سپین ژیری دی د میږو نه دی د راوتلو نه دي. نو ګوره هغه دواړې خبرې ورته وښولې، خپل حیا و شرم چې هلته موږ نه ورځو چې دا نارینه دلته او دا چې نو بیا راوتلې څنګه یې که یې چې شي خپل مجبوریت یې وړاندې کړي چې بابا ډېر سپین ژیری دی. نو د مجبوریت په وخت کې خو سم زموږ په دغه اوس دین کې چې دی وتل د ښځې دپاره جایز دي، چکرانه نه چې دوکاندار یې بنګړي ور په لاس کړي، اوس خو د دغه دپاره دا د مجبوریت دی. نو بنګړي خو په کور کې هم په لاسه وړی شي نری مو تر اورلی شي، دا د دغه د پاره ځي چې یا چې هغه دوکاندار په اخته هغه سي نه ده، د دغه د مجبوریت وو چې دا د میږو خدمت نو هغه پلار یې نسو کولی. نو موسی علیه الصلات والسلام تفسیر بره داسې وایي، دلته خو نو قرآن غټ غټ ټکي وایي، موسی علیه الصلات والسلام بره ورلی نو دی خو یو قوي ډېر و، نو د څوک درک معلوم شي پای اوسو کې سړی پر هغه ځای قرار کړي، هر چې ورلی برای خلکو ایسته سي سره هغه بره خو نو زور بلی زور د موسی علیه السلام زور چې ودي خلک چې سره پورې ور دوی چې راولي پس هر چې رایوسته بره خو د ده زور هغه سبلغې غټ غټ سبلغې راوکښلې د دوی حیوانات یې د مخ ور اوبه کړه ځي ور. نو اوس هم دغه رقم دا اوس چې څوک غیرت لري د موسی علیه الصلات والسلام خپل انساني او بشري غیرت بیا نو خپل هغه د نبوت غیرت کې وو چې معنا دا ښځې منتظرې دي عاجزه مخلوق دي دا زبردسته خلک خپل کار د مخه کوي دوی یې پر را د مخه کړلې دا کار یې ورنه راورکړي. د اسلام په دین کې د ښځو دغه نه احترام شته، دا یو نبی دی د اسلام دین لا نه دی خو هغه دی د موسی علیه الصلات والسلام هغه نبی سوی لا نه دی، په هغه کې دغه استعداد پروت چې په ښځو رحمت کوي. اوس که پرده وایي چې معنا موږ د دوی دوستانو حق یې غواړو اسلام یې نور کړي، اسلام بیخي ښه حق ورکوي خو دغه یې دستې په دستې نمونه ده چې دا یو نبی دی. نو د اسلام دین خو هم د نبوت له لارې څخه راغلی دی، په دې کې د دوی حقوق بیخي ژوندي دي. نو د مخه یې ور اوبه کړه، دا چې ور اوبه کړه د دوی حیوانات دی بره کور ته ولاړ. شعیب علیه الصلات والسلام چې د دوی پلار دی غالب دغه کتاب اسیر ټوله دا وایي چې دا د شعیب علیه السلام لوڼې وې. ځینې مفسرین چې هغه وایي دا بل سړی و ښه سړی و د هغه لوڼې وې شعیب علیه السلام، نو خپل مختلف دلایل ځان ته لري خو عام مفسرین پر دغه رو دي چې د شعیب علیه السلام لوڼې وې. نو لوڼې وخت کې د پخوا تر عادت ورغې، ولې پخوا چې بګر د شپنیانو خپل پسونه اوبه کړي وای وروسته به د دوی وار کې دی بره به د غرمه بېخي هغه موږ وایي ټاکنده غرمه ده ناوخته به ورتلې، په دې ورځ وختي ورلې میږې ورستې پلار یې بره ور خیر دی عادت خلاف داسې وختي راله اسمانه یو څه به پېښ شي. دوی بره قصه ورته وکړه چې داسې یو ځوانو دغسې ژر یې کار را خلاص کړي دستې په دستې دغه اوبه راته راکړي تر نورو خلکو یې موږ د مخه کړو. نو د شعیب علیه الصلات والسلام او د هر مؤمن دا خاصیت وي چې یو څوک احسان پر وکړي دی کوشش کړي چې بدله یې ورله راورکړي، د چا احسان پر ځای باندې پرې نه ږدي. نو دوی چې دا خدمات د لوڼو سره ښه کړي دي برای یوې تلته ورسه رایه وله، نو غوښته یې چې د احسان بدله یې ورله راورکړي ته. موسی علیه الصلات والسلام خو بیا بیرې په مخه اخیستې دي، فقط یو ښه سړي ته ضرورت لري چې د ده ملاتړ وکړي، د ده د مثال په تور رهنمایي وکړي، دغسې یو چا ته ضرورت لري اگر چې په دې نیت نه دی راغلي چې ما ته به د دې بدله راکړي د دې احسان، نو برای ورسره را روان شه دغه تورې ورسره وایم. نو دلته چې دی فسقا لهما د دغه ځای سوا فسقا د اوبول وکړله لهما ودی دوار د بره دا وار ور د مخه کې ثم تولا ثم بیرته تولا دی وګرځ دی الظل وسایت

او زچیم په دا مصر کې وم د فرعون په پاچی کې دا لته دغه لاس سم خطا خطا لیدنه دغه ځای سره پیرار سوم پر ما د قطر په صلاح وته لید چې ما اعدامي نو دا لا کرته معلومه نه وجه ځای تر دغه بیان د ورته کې وقصه او د بیان کړل علیه پر دغه سړی باندې چې د شعیب علی السلام د القصص د خپل حال اغه په جواب کې قال اغوث الله تخف اغول با اسبالانو بیرر رمد سي علاکه ترا جزه کده مدین د فرعون په پاچی کې نو داخل د دا دتر حکومت وتلی لکه وسم روسیس په ما حول کې شی وسوک مثلا د افغانستان پرارس پاکستان ترس یا د پاکستان پرارس افغانستان ته ولرس د دې حکومت تسلط نو الته بارانی نو اغه دا اغوث الله تخف تم بیرر نجوت تا ځان خلاص کی من القوم الظالمین نجوت تا نجات پیدا کی زانی خلاص کی من القوم دا قوم سخ الظالمین چا ظالمان دی ولید فرعون دا قوم بیان حضور تو کی چا غصبت پرستی ک ول شرک ک و کافران جا و زما د مرگ تلاشه ک و ول دا ظالمان دا لاس خلاص دا دی دا غ مجلس دی اغلون چی دی قالت وی ویل احداهما ی وی د غدو شوز چا د بور تراکشلی وی ی وی و ویل و خپل پلار ک د سختاب کی ولیا ابتی ای بابا استاجر مزدور که هو دی برل بابا خو مش بیا غز مزدور ته ضرورت لرو وز ده مال دی مجبوری و تلی وی خو مزدور نه درلو دی چې مزدور ته ضرورت لرو او په مزدورانو کې شه مزدور اغه دی چې پر کار غشتل ایم امانت داری گای مزدور سره لري امانت داری خو کار نه پپرا کمزوری بس دوست دی نور خیانت نکی خدا دی کمزوری تینی بیا قوی مگر خو خاینی پا کار که بچه مو نکی زورور دی پر کار بانی او چه دا دوار سپات ولری ام پر کار گشتلی کار پا پرای ام امانت داری خیانت نپکشی که در گیشم از در کل پیدا کیش نو خو برای دا امانت خو مر معلوم سو امانت خو پر لار اغه چولت د مخمه زده زم چې بیا د سینې چې معنا زر د باندې ولي ویش او هغه قوت چې هغه و بچ بخرګ سولاغه په سونه پر راکښول د یواز شابک شابک راوکښ د دې میږي ورو بکړل نه دا ګرد شین صفات دې ته معلوم سونه بابا ته دا مشوره ورک یا ابکی ای زمش پلا استاجر ته مزدور که هو دی ولی ان به شک خیر من استاجرته خیر بهترین وشه من دغه چا استاجرته چې ته مزدوری القوی غشتلی الامین و امانت دار چې مغشتری امانت دار نو ارڅوک چې ته مزدوری په دغه مزدوران کې خیر بهتر مزدور دغه دی ان به شک خیر بهتر من دغه چا استاجرته چې ته مزدوری په هغه کې بهتر څوک دی القوی و الامین و غشتلی و امانت دار ادا مشوره چا ورکړه د سی په د شعیب علی السلام د درخواست پیش کړه مزدوری قال ورته وی ویل شعیب علی السلام ول انی به شک ز اريد ز اراده لرم اندجه اون کی حج په نکاح در کم کو تات احدا یو ابنتی د دغه دوه لونو زما هاته نه چې دغه دوی دغه دوه لونو په دغه کې میراله ده چې په نکاح در لره درکم ول بر به چې سی علی ان پرګې مہر باندې ته اجره چې ته به مزدوري کوې نه مالره سمانی حجج اته کاله سمانی اته حجج کلونه اته کاله به ته زما مزدوري کوې دغه میج برا پیای نو د یو مزدور پر مزدوری باندې چې دی نکاح کول په نور اعمالو کې جائز نه دی د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک د پسو په پیولو کې جائز دی نو دغه د پسو پیول دغه دلیل امدی چې د شعیب علیه الصلاه والسلام چې مزدوری موسی علیه السلام کړو بل ور ورخه دلته نه دی ټاکل خدای د پسو مزدوری ونه نو اوس که سړی ورته چې دلته چوکیداری کوم یا زه په بازار کې مزدوری کوم دغه د پار دغه زما مزدوری ستا ول ور دی داسې نه ده مسما ول ور چې ذکر شي هغه خو ټیک دی او دا چې زه به تاته کار کوم هغه معلوم نه دی چې څونه کدر کار وسی څونه کدر شی ځین جوړ شي چپل د پسو د مزدوری مال دغه دانه بکړی دی دا کار نو دا د لید کې د پسو پر مزدوری سره دی وشو دي سره وای زه دونه عمر شپنی کوم بره بنی کار سره وکي جائز دی زکه دغه او دا نو د کاوس دی نه تر څه وشته دا نه کاد دا د نکاو عدس ولا چې معنا چې ته دا وخت پر کې برابر بیا ځنی کادر وتړم په نکای کې نو بره بیا شهیدان غواړي ته بنوښ شهیدار کوم چې نکاو وتړسو دا فقط وعده ما زه سره وکړه نو زه اراده لرم اندجه اون کی حج په نکاح در کم کو تا ته احدايه و ابنتی زما د دوه لونو هاتین چې د اجوی اغه پر چی شی باندې ول ور لري کنه لري علی ان پرج ته اجره چې ته به مزدوری کینی مال ر ثمانی حجج اتک فان اتممت شعیب علی السلام مرتوی فان اتممت کثیر تا پرکر عشره لس فمن عندك نو دا ستا د نه زخه د کجرا سره لس کړلوم او مغه نو دا ستا شزبانی د زما او ستا قرارداد پراته کاله اغه دوه کاله کې لاس پر کول اغه اغه ساده طرف ځواني د نیکی د سم سره و ما اريد او د سیدا دغه مرته پیش کړل دا شګنه چې معنا بره دې قبول کړو ما اريد زيره دا نرم اندجه اشق چې زه سختي وکم علیک پرتا بره ان شاء الله په دموزري کې شته کې فزابوم دې هم نستړی کوم دې هم نه بس چې درته اسانه یغه رقم کار کول سختي مثلا نستفق شي کنو ستجدونی بره سجر دې تجدو چې ته به پیدا کنی ما ان شاء الله کذا علا خوش و من الصالحین دنیا کان سخت گزاره را سره وکه ان شاء الله تاسو معلومی ما به ش سره پیدا کی ګور اپلای سخت نه در سره کوم بل انسان خو گزاره معلومی ما او تاسو خو سی په دستی سره کښې نه سره ډیر ور من دي سو چې گزاره را سره وکه ان شاء الله ما به صالحین سره پیدا کی چې نستا حق زنه تل پوم ساد حق کی دایس بالا بود شی در لره در کوم نو دنیا کان سره پم پیدا کی قال موسی علیه الصلاه والسلام ذلک بینی و بینک ولذلك نو دغه خبره چې دا ودی کړه وس دغه نو بیني و بینه ک بینه په مابینس کې زما و بینه ک په منس کې ستاده معنا بیا نو اوشتل نه سپکشي کې چې وس راتوي له چاته کاله به کې دوه ځواني ده او چاته کاله پرچ باره مې مجبور کې ورته یاد وکاله مې نور یې شو یاد وکړنه بیا زما د طرفه څه دی کول مې کې مې نه کول ذلك دغه مسکوري خبره چې تا یاد کړې دغه نو وعده د بینه په مابینس کې زما و بینه ک په منس کې ستاسو قرارداد دغه دی ایم الاجلی ګورب سی ورته وای صراحت کی ایم الاجلین ار یو د دوغ دو نیټو نیټی خود ویس یو اته کال سو بل لاس کال سو اته کال لازم اغه دوه کال چې اغه د شزوانی دلاري نو ایم ار یو الاجلی د دوغ دو نیټو قضیت چې ما پرکړه فلا عدوان علی فلا عدوان بیا نه تجاوز نسته بیا به نو جبر نه علی پر ما دسنی بیا منو مجبوره کې وعده خو به نو دغه نه یا ذالک ته بس توجه راغلی چې ول ذالک دغه خبرې نو بیني و بیرک دغه مو وعده دنو تر دې وعده به نو بیا نه سره اورو او اری د دغه دوه نیټو چې مې در پرکړه کې مې اته کاله در پرکړه هم مې نه سه مجبوره کولای کې مې لاس در پرکړه نور شی بیا نه سره باندې شولای فلا عدوان اچ جبر نسته علی پر ما والله علام ما نقول وکیل دا نو چې وعده وسی وسم خلک دغه سې چې یو قرارداد د چا سره کې په پای کې دغه جمله ور اچي بس الله زما اوستا شاهد دي دغه دی الله زما اوستا خبرې ان واورېدلې نو والله الله پاک علامه پر هغه خبرو نقولو چې موږ وایو وکیل الله تعالی پر هغه باندې ګوا دی وکیل په معنا سره د شاهد هم راځي په معنا سره د ذمهوار هم راځي د دې خبرو ذمهوار نو الله دی چې الله بیا را پر کوي الله پر ګوا دی دغه خبره سره وکړه تر دغه ځای پورې دا د قصې دغه بله برخه سوله بله خې بیا ورسته پیش راځي نو دا یو کې دریم پړاو سترجهزه فقط خلاصه دا سو چې د موسی علی صلوات و سلام د هجرت اغه ځای وټه کې چې محجر او مدین دی دوری ولاړی او اغه نه بلچا والا تعالی د پنا بلچا کې پر شزه برابر کې لکه د چور چور زما لا ته د امید چې سم لار ته بین برابر کې دا غس ځای کې ورسته د شعیب علی السلام او دا قرارداد دلته و ساغه د په دغه انجن کې د یو انجن لري د ورکول ده پر د شپنی باندې بیا به نو ورسته بیا نور بیان راشي واخره دا وانه الحمدلله رب العالمین.